Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Sözler isimli kitabından 20. sözden ikinci makamıdır 20. sözün. Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen peygamber mucizelerinin istikbalde insanlığın ulaşacağı, bilimde, teknolojide ulaşacağı bir takım kemalata, terakkiyata işaret ettiğini okuyorduk. Şimdi onun sonuna geldik sayılır. Yine Kur'an-ı Kerim'de Adem aleyhisselam hakkında, Adem aleyhisselamdan bahseden bir ayetin şimdi zamanımıza nasıl bir mana ifade ettiğini okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Ve alleme Ademel esmâe kullaha. Hem mesela bu ayet Adem aleyhisselama Cenab-ı Hak bütün isimleri talim etti, öğretti. Bu ayet, bu ifade çok şey ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim hakikaten veciz, yani çok büyük hakikatleri, çok geniş hakikatleri çok kısa cümlelerle, birer atıfla ifade eder, anlatır. Kur'an-ı Kerim hiçbir şeyi uzun uzadıya anlatmıyor. Kur'an-ı Kerim'in kelimeleri, ayetleri, cümleleri içerisinde kışır, kabuk olan kelimeler, cümleler yok. Hep hakikatin özü var. Saf hakikati buluyoruz Kur'an'da. Onun içindir ki Kur'an anlatması gereken her şeyi en özlü, en kısa şekilde anlatıyor. İşte burada da Allah Adem aleyhisselama bütün isimleri öğretti. 4 kelimelik bir ayet. Burada çok büyük hakikatler var. Hazreti Adem aleyhisselamın insan olarak yeryüzüne gelip bizim anladığımız siyasi manadaki yöneticilik değil, hilafet, yeryüzü halifeliği, yeryüzü sultanlığı, Cenab-ı Hakk'ı yeryüzünde temsil etme anlamında böyle bir kamil mertebe, hilafet-i kübra, davayı hilafet-i kübrada onun en büyük mucizesi talimi esmadır diyor Kur'an-ı Kerim. İsimleri öğrenmesi. Evet, bu insanı tarif eden önemli bir ayet. İnsanı tarif eden. Adem aleyhisselam üzerinden bütün insanlığı anlatıyor, tarif ediyor. İnsan öğrenen varlık. Mahlukatı, mevcudatı öğrenir. Onları isimleriyle öğrenir, isimleriyle tespit eder. Bütün varlıkları biliyorsunuz ki kimyada bütün maddelere, binlerce maddeye birer isim veriyoruz. Birer simgeyle, işaretle onları belirliyoruz. Öyle öğreniyoruz. Gökyüzündeki bütün yıldızlara, tespit edebildiğimiz, görebildiğimiz her yıldıza bile bir isim verip yerini belirliyoruz, ad koyuyoruz. Bütün varlıkları, bütün insanları, bütün canlı varlıkları, her şeyi isimleriyle tespit ederiz. Bütün isimleri biliriz, bilmeye gayret ederiz. Bu bizim önemli bir yanımız. Bize bu konuda hiç kimse yetişemez. Varlık aleminden hiçbir şey bize bu konuda yetişemez. Allah bizi öyle yaratmış. Ama bir de Rabbimizi mübarek güzel isimleriyle tanımamız vardır ki o sıradan insanlığın da üzerinde hakiki kemalat-ı insaniyeyi ifade eder o makam. Rabbimizi isimleriyle tanımak ve zatına müteveccih olmak. Burada bu talim-i esmada hepsi var bunun. Hepsi anlatılıyor. Evet, işte diğer peygamberlerin mucizeleri birer özel beşeri harikalara, yani teknoloji harikalarına işaret ettiği gibi bütün peygamberlerin babası ve peygamberler defterinin kitabının başında adı geçen peygamberliğin fatihası, ilk peygamberi Hazreti Adem aleyhisselamın mucizesi, bütün kemalat ve terakkiyat-ı beşeriyenin, yani insanların bütün kemalat ve terakkiyatını, maddi manevi bütün yükselişlerini, gelişmelerini içine alan ve son hudutlarına, ileri hedeflerine açıkça işaret eden bir ayettir bu. Ve alleme Ademel esma'e kulleha. Allah bütün isimleri ona öğretti. Bunun üzerinde çok durmak, çok düşünmek lazım. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu manen şu ayetin lisan-ı işaretiyle, işaret diliyle diyor ki, ey Ademoğulları, ey Hazreti Adem'in torunları, sizin babanıza meleklere karşı hilafet davasında üstünlüğüne hüccet olarak bütün isimleri talim ettiğimden, öğrettiğimden size de, siz de madem onun evladı ve istidat, kabiliyet bakımından onun varisisiniz, bütün isimleri siz öğrenip büyük emanet mertebesine, bütün mahlukata karşı üstünlüğünüze, liyakatinizi onunla göstermeniz gerekir. Emaneti kübra nedir? Emaneti kübra, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, biz emaneti göklere, dağa, yere, arza teklif ettik. Onlar bunu kabul etmekten çekindiler. Bu emaneti insan üstlendi. Bu emaneti kübra, Allahu alem, bizim beynimizde, kalbimizde temsil edilen büyük istidadımızdır. Bütün varlıklar içerisinde en büyük istidat, en büyük kabiliyet insana verilmiş. Bu büyük emanettir. Ve bu istidat, bu kabiliyet Cenab-ı Hakk'ı anlama, tanıma, Cenab-ı Hakk'ı bilme ve Cenab-ı Hakk'a yeryüzünde Rabbimize halife olma, onun uluhiyet ve rububiyetini bir manada yeryüzünde temsil ederek anlama mertebesidir ki, biz bütün mahlukata karşı, bütün varlık alemine karşı bunun sayesinde, bu emanet sayesinde, bu emanet istidat kabiliyet sayesinde üstün oluyoruz. İşte buna, biz bu emanete layık olduğumuzu göstermeliyiz. Zira kainat içinde, bütün mahlukat üstünde en yüksek makamlara gitmek ve yer küre gibi, yeryüzü gibi büyük mahluklar, büyük varlıklar sizin emrinize musahhar olmak, sizin emrinizde çalışmak, size hizmet etmek gibi bir yüksek mertebe size açıktır. Yani Allah bizim için bir yol açmış. O yolda yer küreyi bile hizmetimizde kullanmak, bütün mahlukatı hizmetimizde kullanmak, onlar üzerinde bir ustabaşılık, bir çeşit mühendislik, ustabaşılık yapmak, onların da hayatlarını tanzim etmek gibi bir vazifemiz var. Yeryüzünü tanzim ederiz. Haydi ileri atılınız ve birer ismime yapışınız, çıkınız diyor Cenab-ı Hak. Yeryüzünde Rabbimizin çeşitli olaylar, çeşitli varlıklar üzerinde tecelli eden her güzel ismine yapışarak bu kemalata yükselmek lazım. Fakat sizin pederiniz bir defa şeytana aldandı, Adem aleyhisselam. Cennet gibi bir makamdan yeryüzüne muvakkaten düştü, indirildi. Sakın siz de terakkiyatınızda, bu yükselişlerinizde şeytana uyup, hikmeti ilahiyenin semavatından, göklerinden, tabiat dalaletine, sukuta vasıta yapmayınız. Yani şunu diyor üstad, Cenab-ı Hak size yeryüzünde ilmi geliştirecek, bununla teknolojiyi geliştirecek bir kabiliyet, bir istidat vermiş. Bu ilim ve teknolojiyi sakın inkar ve küfre, vesile vasıta yapmayın. Tabiatı tabiat olarak görmeyin. Adem aleyhisselamın cennetten yeryüzüne indirildiği gibi, siz bu yüksek kabiliyetinizle beraber böyle bir yanlışlığa düşerseniz, esfeli safiliğine düşersiniz. Allah'ı tanıma, onu isimleriyle bilme, gökyüzünde dolaşmak demektir. Halbuki her olayı tabiata ve esbaba vermek, çok aşağılara düşmektir. Sakın ilminizi, irfanınızı, kabiliyetinizi böyle bir yanlışlığın vasıtası yapmayın. Yükselmek için, terakki etmek için size çok güzel bir istidat verilmiş. Tin suresinde Bismillahirrahmanirrahim. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ En güzel şekilde yaratıldınız. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِل۪ينَ Sonra o insanı baş aşağı aşağılara attık buyuruyor. Yani demek ki kendisine verilen istidadı suistimal etmiş. Onunla yükseleceği yere küfre vasıta vesile yapmış. Tabiat ve esbaba tapmış. Baş aşağı gitmiş. Eskiden aya, güneşe, maddi varlıklara tapanların durumuna düşmüş. O da tabiata tapmış. Koskoca adamlardan, okumuş, yazmış adamlardan işitiyoruz. Hayret ediyor insan. Tabiat diyor, bizi düşünmüş, şöyle yapmış. Tabiat, şu varlığa şöyle güzel bir istidat vermiş, şöyle güzel bir kanat vermiş, şöyle bir ayak vermiş veya şöyle çok uzaklardan koku alma kabiliyeti vermiş. Onun hayatını kolaylaştırmış diyor. Akıl almaz bir şey. Tabiat, sanki bir kadiri mutlaktır, her şeyi bilen bir tanrıdır da bu işleri yapmıştır. Demek ki eski insanlardan puta tapanlar olduğu gibi, böyle bir saçmalığı irtikap edenler olduğu gibi, şimdi okuyup yazanlardan bile böyle saçmalayanlar olabiliyor. İnsanlar zamanımızda maalesef ideolojilerin kurbanı oluyorlar. Akıllarıyla düşünmüyorlar. İdeolojileriyle düşünüyorlar. Yani din düşmanlığını bir ideoloji gibi kabul etmişse, artık en saçma bir fikri, en saçma bir düşünceyi de makul bir şeymiş gibi ifade edebiliyor, konuşabiliyor. Yazıklar olsun insanlığa. Allah'ın ne kadar güzel ihsan ettiği istidadını, kabiliyetini aşağılara düşmek için vesile yapıyor. Vakit be vakit başınızı kaldırıp Esma-i Hüsna'ma dikkat ederek diyor. Güzel isimlerine dikkat ederek Cenab-ı Hakk'ın o semavata uruc etmek için fünununuzu, fenlerinizi, ilimlerinizi, terakkiyatınızı, teknolojinizi, her şeyinizi merdiven yapınız. Ne kadar güzel üstadın şu ifadeleri, bakın. İlim, ilimden uzak durun demiyor, haşa, böyle bir şey yok. Müslümanlara ilmi yakıştıramayan, ne kadar yanlış düşünen insanlar var. İslamiyet, ilme teşvik ettiği gibi, üstadımız da ilme bir hakkın sahip çıkıyor. Ama diyor ki, tabiata, incelediğiniz tabiatlara, bilimlere takılıp kalmayın. Vakit vakit başınızı kaldırıp bu ilimler ile, bu ilimler üstünde Cenab-ı Hakk'ın güzel isimlerini görün, fark edin, o semaya yükselin, fenlerinizi ve terakkiyatınızı oraya yükselmek için merdiven yapın. Yani maddi terakkiyatınızı maneviyat içinde, maneviyata yükselmek için de bir merdiven yapın. Ta fünun ve kemalatınızın menbaları ve hakikatleri olan Esma-i Rabbaniye'me çıkasınız. Bütün ilimlerin ve bütün beşeri kemalatın menbaı, kaynağı ve hakikati, aslı, esası Esma-i Rabbaniye'dir. Evet, her şey gide gide Esma-i İlahiye'ye dayanır. Her biri bir ilahi isme dayanır. Her ilim, her iş, her olay, her şahıs. Bunları bulun, bunlara dayanın. Ve o isimlerin dürbünüyle de orada da kalmayın diyor bakın. İlahi isimleri fark ettikten sonra kalbinizden Rabbinize bakasınız. Kalbinizle Rabbinize bakasınız. Üstadın 10. Hücceti İmaniye'de söylediği bir söz vardır. Orada şöyle diyor. Bir nimet üzerinde inamı görmek. Yani birisi size bir meyve veriyorsa verme duygusunu görebilirsiniz. Bakın elini uzatmış size meyve veriyor. Bunu görüyorsunuz. Bunu hissedersiniz, bunu anlarsınız. Bunu bağışlayın, bir maymun bile anlıyor. Kendisine uzatılan bir meyveyi kendine uzatıldığını biliyor ve elini uzatıyor, alıyor. İnsanoğlu bir iyiliğin kendine uzatıldığını, ikram edildiğini görmez mi? Bu kadar da mı kördür? Bir çocuk da görür, bir hayvan da görür de bir insan nasıl görmez? Yeryüzünde bize uzanan binlerce el gibi bizim imdadımıza koşan, bizim ihtiyacımızı karşılayan binlerce inam eli var. Onlar da inamı, yani ihsanı, yani lütfu görüyoruz, görmeliyiz. Bize uzanıyor, veriliyor. Bu verme, bu ihsan, bu inam üzerinde münimi görün diyor üstad. Vereni görün. Yani elini gördünüz, başınızı biraz daha yukarı kaldırın. Verenin kendisine bakın. Münimi görün. Münim, veren demek. Vereni anlayın. Oradan da münim sıfatından zatına teveccüh edin. Oradan zatına bakın diyor. Böyle derece derece bir yükseliş vardır. Bir bakış vardır. Cenab-ı Hak bize bu beyni, bu kalbi, bu istidadı vermiş. Tabiatı inceleme, onlardan ilim üretme, kainatta var olan ilmi anlama, oradan Cenab-ı Hakk'ın, Rabbimizin Alim ismini, Hakim ismini, Rahim ismini, böyle bilen ismini, şefkat eden, şefkatle kullarına, bütün varlıklara yardım eden, işte rızık veren, şifa veren, bütün isimlerine, böylece isimleri fark etmeli, görmeli, oradan da o isimlerin sahibi olan Zat-ı Zülcelal vel Kemal vel Cemale müteveccih olmalı. İlimlerden maksat budur. Kur'an-ı Kerim'de bu ayetin geçtiği Bakara suresinde şöyle bir hadise var, dikkatimizi çekiyor. Malumunuz asr-ı saadetten önce, o cahiliye döneminde, o zamanın insanları Arabistan'da, birçok ülkelerde de var böyle şeyler, putlara tapıyorlar. Fakat taparlarken bunu biraz makulleştirmek için putların içinde melekler var. Melekler, Allah'ın kızları diyorlar onlara bir de. Melekler var. Biz onlara tapıyoruz. Bu melekler bizim ibadetimizi işte Allah'a arz ederler. Allah'ın bize yapacağı yardımlarda bize şefaatçilik yaparlar, aracılık yaparlar gibi bir şeyler uyduruyorlar. Meleklere taptıklarını söylüyorlar, putların içindeki meleklere. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de işte bu ayetlerde bize Bakara suresinde anlatıyor ki siz meleklere de tapacak bir varlık değilsiniz. Ben Adem'i yarattığımda diyor, Hazreti Adem'le melekleri yarıştırdım. Adem aleyhisselam onlara üstün geldi. Siz meleklere tapacak bir varlık değilsiniz. Onların da üstünde bir istidat vermişim size diyor. Evet, hakikaten insan yalnız Allah'a iman eder, yalnız ona ibadet eder, yalnız onun önünde, huzurunda eğilir, secde eder bir varlıktır. Bütün mahlukatın, diğer bütün mahlukatın üzerinde yaratılmıştır. Fatiha suresinde bakın, Fatiha'nın yarısı, ilk üç ayet, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, Rabbimizi bize tanıtarak ona hamdimizi, minnettarlığımızı ifade ediyoruz, övgülerimizi arz ediyoruz. Fatiha'nın ikinci yarısında insan var. İnsan, Cenab-ı Hakk'a İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn, yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım isteriz. İhtina sıratal müstakim, bize doğru yolu göster diye dua eden, ibadet eden, yalnız Allah'a ibadet eden bir insandır. Yani bir Allah var, bir insan, ibadet eden, abid bir insan var. Mümin bir insan var Fatiha'da. Fatiha bütün Kur'an'ın kalbidir. Ana suresidir, ümmül kitaptır. İşte işin doğrusu, bir Allah var, bir de onun, ona iman etmiş, abid olmuş bir kul, bir insan var. Başka gerisi vesile, vasıtadır.